Molt bona tarda, són 8:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. De fet, el darrer Ràdio Metropol de la 6a temporada en antena Montcada Ràdio, perquè avui dimecres 16 de juny finalitzem el que ha estat un turbulent any després de 28 programes i molts problemes amb el centre emissor que no ens ha permès seguir les emissions amb regularitat. Tot i això, sempre que hem pogut, us hem apropat les notícies més destacades d'alguna manera, de prop o de lluny, que ens han tocat aquí a Montcada. I com ho hem fet? Doncs amb un equip de persones que començarem saludant, primer de tot, per la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, què tal? Doncs molt bé, suposo que preparant ja Sant Joan, no? Doncs sí, pensant en la revetlla de Sant Joan, en els petards, en les coques, però abans d'això m'agradaria poder marxar tranquil·la del programa, havent repassat tot el que ens ha deixat a nivell de notícies aquest any 2009-2010, aquesta temporada. Ah, està molt bé. I per on vols començar? Doncs comencem, si vols, parlant del sincrotró, no? Sí, el sincrotró, aquesta peça de l'enginyeria, aquesta joia del sud d'Europa, no?, que està situat a Cerdanyola del Vallès. Doncs a Cerdanyola del Vallès, i que va inaugurar el president Rodríguez Zapatero el passat 22 de març, convertint-se el sincrotró en el major laboratori de llum d'Espanya i també, diuen, del sud d'Europa. Es tracta d'una instal·lació que funciona com una mena de microscopi gegantí que és capaç de descobrir els secrets d'àtoms i de molècules, els secrets de la matèria, no, diuen? Quina por que fa. Aquesta instal·lació dona servei a investigadors i empresaris d'alta tecnologia i, a més, les seves aplicacions industrials són molt variables i poden utilitzar-se, doncs, de fabricar objectes molt petits fins a dissenyar, volem dir, fàrmacs i també, doncs, a desenvolupar nous materials per a la indústria. Així doncs, tota una mena de... tot un ampli ventall d'aplicacions que tenim aquí molt a la vora de casa nostra i que, doncs, obre les portes a la investigació en aquesta zona al voltant de la B30. A mi el que em fa por és que això algun dia peti. El que sí que ha patat és un senyor que es diu Fèlix Millet, que és, sens dubte, un dels noms de l'any. Doncs sí, creu de Sant Jordi, president del Palau de la Música Catalana i estafador. Sí, podria ser una targeta de visita, això, estafador. Doncs sí, la imatge de desenes de Mossos d'Esquadra custodien l'edifici i entrant a examinar els documents que s'hi guardaven a l'interior quedarà per sempre en la retina de tots aquells que ho van poder presenciar. Millet s'hauria apropiat de més de 3,5 milions d'euros, recordem-ho, duplicant factures i fins i tot passant per oficials despeses, com per exemple la reforma de la seva cuina. Quina cuina tindria? Perquè a veure com... Li podríem dir a mi mare això també. Sí, exacte, Adela. Doncs bé, el cas més curiós... Això ha sonat, eh? Sí, sí, sí. El cas més curiós és el del casament de la seva filla, que es va celebrar al Palau mateix. El que va ser més greu és que, a més de no pagar la seva part del cost de la boda, doncs se li va cobrar al seu consogre i a sobre es va quedar els diners. Segur que més d'un li encantaria tenir-lo assegut a taula per Nadal, aquest home, perquè tu imagina't, potser et fot els galets i a sobre te'ls cobra. És molt bo, o sigui, a sobre que ell no paga la seva part, sí que li fa pagar la part al consogre, és increïble. En fi, seguim parlant de lladres perquè el nostre país també ha viscut un altre d'aquests moviments, un rebombori important, en aquest cas focalitzat potser més enllà de la muntanya de Collserola, concretament a Santa Coloma de Gramenet. Estem parlant del mític cas Pretori, un cas que ha esquitxat diversos ajuntaments, però, com dèiem, Santa Coloma de Gramenet sembla ser que ha estat el més malparat, sobretot el seu alcalde Bartomeu Muñoz. Doncs sí, el senyor Lluís Prenafeta, el senyor Lluís Casamitjana i també un tal Luigi, que tots coneixem, que era qui manegava les cireres, doncs haurien estat els principals caps d'aquesta trama de corrupció urbanística de la que encara se'n parla, tot i que fa molts mesos que va començar i que s'haurien enriquit engreixant les despeses municipals, sobretot pel que fa referència a les partides destinades a la construcció a través de l'empresa Grame Park. La trama va provocar un greu terratrèmol en el si del Partit Socialista, però també en aquelles localitats on l'empresa Espais hi havia tingut interessos de construcció que es van posar en entredit. Una empresa que, per cert, val a dir-ho, gairebé tots els municipis de Catalunya han tingut contacte amb Espais, perquè ara s'han filtrat diverses converses que esquitxen alcaldes, regidors, personal tècnic de diversos ajuntaments, però és que realment no parlar amb Espais era com intentar no parlar amb Bill Gates si tu vols comprar Microsoft, en fi. Més casos que ens han cridat l'atenció d'aquest any és la marxa de dos alcaldes de la nostra comarca. Començarem per Cerdanyola del Vallès, seguint l'ordre cronològic dels fets, perquè l'ecosocialista Toni Morral va marxar abans de que acabés l'any. Doncs sí, Morral es va posar en un jardí quan el mes d'octubre va fer fora de l'equip de govern la seva sòcia de Convergència, la Consol Pla. i llavors va forçar a la vegada a la marxa de, dels membres d'aquest partit que precisament doncs, governaven en coalició amb els ecosocialistes. Tot plegat va trencar el pacte de govern i doncs, es va fer una moció de censura conjunta contra Morral que va perdre la confiança i el suport del consistori i va acabar marxant de l'alcaldia i deixant-la i doncs, posteriorment han sortit diverses coses de les que ara no en parlarem. No, perquè la veritat és que sí que ens ficarem en un jardí nosaltres ara perquè són masses detalls. El que sí que està clar, el PSC i Convergència van pactar i Carme Carmona, que no és una declinació en llatí sinó que és un nom, va acabar sent la regidora electa com a alcaldessa de Cerdanyola. Un altre municipi que ens toca de ben a prop, i tan a prop perquè és el nostre, Montcada i Reixac, és César Arrizabalaga, l'alcalde, fins dilluns vinent, perquè dilluns vinent és quan presenta la seva dimissió oficial en un ple extraordinari. Sí, senyor, després d'uns anys al capdavant de l'alcaldia, el mes passat va fer pública la seva decisió, que les males llengües vinculen amb l'aparició del seu nom en el sumari del cas Pretòria. Arrizabalaga, però, desmenteix que sigui així i vincula la seva marxa amb una decisió madurada en el darrer any i consensuada amb el partit, deixant així el relleu a Maria Elena Pérez, que serà investida a finals d'aquest mes, després de la celebració d'aquest ple el dia 21, en el que Arrizabalaga doncs, deixarà el càrrec. Escoltem com l'alcalde encara desmentia d'aquesta manera la seva relació amb el cas Pretòria. Jo no nego res, jo dic únicament que en un moment determinat aquest senyor em va presentar com a assessor polític i en un moment determinat en una situació de tensió a dins del grup, quan un senyor regidor que va deixar l'alcaldia va sortir una situació una mica complexa i ens va prestar a ajudar-me a dins del partit, però jo m'he intentat, ni això torno a repetir el partit, però bueno, jo el que ha dit el senyor Luigi o no, aquest senyor, jo li conec de fa uns mesos, jo no sabia ni qui era. I passem a parlar d'ara d'un fet meteorològic que segurament més endavant parlarem amb en Xavier Segura, però que ha estat potser la dada meteorològica de l'any. Va ser la nevada del mes de març que ens va portar una sorpresa que ningú s'esperava, ni tan sols els meteoròlegs que al final van admetre que potser se'ls havia escapat una mica de les mans. Doncs sí, va ser el dilluns 8 de març quan a poc el mal temps es va apoderar de tot el país i ja a mig matí presentava una imatge de postal. La neu que va agafar amb el peu canviat a molta gent, sobretot a l'àrea metropolitana on ningú està acostumat a que nevi i que hi hagi un temps tan advers, va provocar greus retencions, talls de carreteres, també doncs, principalment talls de carreteres principals com per exemple la C58 i la P7, el tancament de centres d'educació i universitaris com la Universitat Autònoma i una paràlisi en general a tot el país. Congelats vam quedar. Doncs sí, congelats, sí, congelat va quedar també el servei de Rodalies, el servei de Ferrocarrils i molta gent doncs, que no va poder tornar a casa o ho va haver de fer de forma realment estranya i amb moltes hores pel mig. El que no és normal és anar des d'Arc de Triomf de Barcelona fins a Cerdanyola, fins a 3 hores em sembla. Em sembla que fins a 3 hores perquè de fet, no sé si te'n recordes que uns coneguts van haver d'anar a buscar la seva filla a Cerdanyola i em sembla que van trigar ben bé 3 hores. Sí, sí, un drama. També va haver-hi desperfectes, recordem-ho, sobretot a la línia elèctrica de la Costa Brava, on van caure les torres d'alta tensió i això va deixar sense electricitat a milers d'abonats que encara avui, estan patint les conseqüències. Això sí, a Montcada la gent s'ho va passar d'allò més bé. Pues em va encantar el dia d'ahir, només veure els copos de neu, va ser una flipada. Ho vam quedar tot flipant així al veure'l, em va encantar. Sí, per la tarda quan vam vindre, a les 5 van dir que era tancat i tothom va disfrutar el carrer com bollos. Sí, aprovechant l'últim de gel que queda, perquè això poques vegades es repeteix. En fi, com a bollos. I la gent que també va en bicicleta a la nostra ciutat també s'ho està passant com a bollos. Com a bollos, perquè les obres del projecte més ambiciós, que es finança a través del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, la xarxa ciclable, doncs s'ha adjudicat a l'empresa Praexba i per un import de 310.415 euros. Mare meva. Mare meva. I ja han començat aquests treballs que serviran per crear una xarxa que tindrà una longitud de 5 quilòmetres i que permetrà unir amb aquests carrils bici doncs, diversos barris de la nostra ciutat. I on esperem que també arribi aquest carril bici és a l'Hospital Ernest Lluch, que perquè tothom ho sàpiga és aquell hospital que no existeix. Doncs sí, aquell hospital que no existeix, que fa un parell de setmanes va haver una protesta en contra de la consellera perquè... En contra del retard, que no es construís. Sí, sí, anava a dir en contra de l'hospital, no? En contra del retard, perquè aquest hospital ja hauria d'haver començat a construir construir-se i s'hauria d'estar en un procés, en un estat força avançat, i sembla ser que encara doncs, està com estava, perquè fa un parell de mesos, penso que va ser el mes de febrer, no fa un parell de mesos, l'alcalde de Montcada, l'alcaldessa de Cerdanyola, el de Ripollet i també l'alcaldessa de Barberà van participar en les obres de demolició de la fàbrica Redossa. I en teoria, després d'aquestes obres doncs, de demolició, ja havia de començar a fer-se alguna cosa. Això va ser el mes de març i encara estem igual. I aquí estem, Andreu. Sí, justament en aquell acte, que més que res va ser simbòlic, l'alcalde de Montcada va anunciar que a principis d'aquest estiu la consellera de Salut, Marina Geli, vindria a la fàbrica, l'antiga fàbrica Redossa, a visitar el solar i anunciaria els terminis del nou hospital. Tu ho has vist? Aquí estem i no hem vist res. Doncs, efectivament, aquí estem i no hem vist res. El que sí que sabem és que l'Ernest Lluch tindrà 6 nivells i que serà un edifici on s'ubicaran 10 unitats d'hospitalització. A més, és un hospital subcomarcal que donarà servei a aquests municipis que dèiem i que disposarà de 190 llits per pacients aguts i 60 per pacients de mitja estada. I a nivell esportiu també hem d'acabar amb la notícia de la setmana. És el nomenament, vot electe, del 61% de vots favorables a Sandro Rosell com a nou president del Futbol Club Barcelona. 15 dies que hauran de conviure com dos galls en un mateix galliner, Joan Laporta i Sandro Rosell a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Sí, tots deien que el traspàs del càrrec de l'un a l'altre no seria gaire amistós, però sembla ser que després de l'abraçada aquella que es van fer tots dos... Doncs, l'abraçada d'ajudes. Sí, l'abraçada d'ajudes, doncs sembla ser que podria ser més fàcil del que es preveia. Això caldrà veure-ho, però... També caldrà veure com s'ho fa en Rosell per superar tot el que ha guanyat, el palmarès que ha guanyat Joan Laporta com a president, que no és poc, entre elles dues Copes d'Europa. Doncs podria començar per tornar a posar el nom del museu a Núñez, no? Per exemple, una decisió de Laporta que tots, no sé, a tot pot caure millor o pitjor una persona, però tant com canviar-li el nom al museu, en fi. Sí, és molt lleig. Norma Vidal, ens veiem... Tenim uns euros. Norma Vidal, ens veiem l'any que ve, no? Que te tinguis un bon estiu i que et posis ben morena. Tu no et posis més moreno perquè ja se t'està pelant el nas. La gent em viu pel carrer i em diu, prova. Cubanito. Bueno, Norma, que vagi molt bé, que tinguis un bon estiu. Igualment, que vagi molt bé. I ara anem a parlar amb en Sergi Calle, a veure com ho té ell. Molt bona tarda. Últim programa de la temporada. Últim programa de la temporada, evidentment, sí. Bueno, mai se sap. Un estiu dramàtic, per cert, a nivell cinematogràfic, com a mínim, pel que veig. És molt dramàtic, perquè he fet un llistat de les pel·lis, he anat a buscar les més dolentes, sí, ja que estan posats. Veig que està bé, la selecció està força bé. La selecció és molt apurada, ja veuràs que et porta aquí un dream team de coses impressionants. Comencem per una saga que té a tots els adolescents del planeta robats. Exacte, comença, això arriba ja d'aquí 2 o 3 setmanes, només. És la saga Crepúsculo, tercera part, és a dir, Eclipse. Tercera part que no última, sembla que encara n'hi ha una altra. Ah, que no última, ostres. No, encara en queden més, no sé si una o dues, i ara em sembla que segueix vivint aquella dona. Me'n recordo fa 2 anys quan ens vas explicar que havies anat a Sitges i que havien hagut de fer doble passe i que tu et vas acabar de saber una pel·lícula. Això quan encara ningú sabia que era Crepúsculo. Quan encara ningú sabia que era Crepúsculo, a part de 4 friquis que van anar allà a les portes del cinema i et van obligar tu a deixar de veure una pel·lícula perquè van haver-la de suspendre. Em van deixar de veure una masterclass. Masterclass. Pa què una masterclass i tenemos aquí todos los niños locos. Això és un trailer. Però o sigui, jo, encara ningú sabia que era Crepúsculo, jo ja em vaig cagar en Crepúsculo. Sí, jo vaig ser un visionari. És un momentazo, sí. Momento Crepúsculo. Bueno, això, tercera part d'aquesta saga, que la part era tan dolenta, la primera la vaig veure a trossos, però la segona la vaig veure, allò com campió, i era tan dolenta, tan pèssima, i aquestes que ja no, bueno, espero que millori una mica. Pots comptar. De fet, el director, hòstia, ara no surt el nom. No serà l'amic Wes Craven, no? No, és un que es diu David Slade o algú així. No, ni idea. No, Wes Craven, no, tio, aquest també que deixis. No, per això t'ho deia, que... Wes Craven deixa de dirigir i la tia de Crepúsculo deixa d'escriure, sisplau. Sí. Per cert, parlant de Wes Craven i unint-ho una mica, Pesadilla en el Mestrit. Sí, bueno, volia ser una mica per després, perquè ara volia agafar l'altra saga, però sí. Pesadilla en el Mestrit permet encapçalar una sèrie de remakes que arriben ara. Doncs ho deixem en stand-by, si vols, i anem a aquesta altra saga que em sembla que va d'un personatge verd que més o menys tothom coneix. Sí, volia tancar una altra saga que arriba ara, que aquesta sí que s'acaba, que és R4. Felices para siempre, es diu. Sí, molt maco. Fa gràcia perquè, com a mínim, bueno, han canviat un mica el to i ha agafat un mica com to de ciència ficció. I però no sé per quin motiu, perquè aconsegueixen l'R i va parar a un món paral·lel. Ah, està molt bé. Tipo Perdidos. Està bé. És el futur, més aviat. Sí, bueno, també. Ja que restablir el continu fai-temps, de tornar a la seva realitat. I, bueno, ja es pot imaginar que les realitats es van amuntar una sobre de l'altra, i, bueno, està bé. Però la tercera ja també estava bastant... La tercera era molt fotuda, eh? I ara aquesta quarta es diu que acaben. Si els va bé de calaix, potser en fan més. No t'estrany, eh? El rec era el book insignia de la DreamWorks i ara està, bueno... Cap a caiguda total. Bueno. Què més? Comencem amb la secció remake. Comencem. Comencem, Pesadilla en Elm Street. Atenció, l'Origen. És l'Origen que en principi seria un remake. L'Origen vol dir remake. O sigui, ara qualsevol pel·lícula es diu l'Origen. Ja tenim Pesadilla en Elm Street, tot d'una banda, que l'actor és un actor pràcticament desconegut. Sortia de Watchmen, com que ningú vas veure de Watchmen. I és bàsicament fil parlant de la pel·lícula original. Sense la gràcia de l'original, sense tanta frescura, sembla que és un mica més infantil. Vull dir que zero recomanable, eh? Ja la primera ja no era tan bona, o sigui dit. Bueno, però era el moment. Té una àrea de mig i que era simpaticota. Sí. Bé, un altre remake. Predators. Atenció, Predators. Predator. Si no, de versus no sé què, versus... No, Predator sol. Predators, el remake. I aquesta m'agrada perquè té bona pinta, perquè tots els actors protagonistes són actors de Hollywood, allò, que sé alt, però que, bueno, últimament tampoc estan allò a la cresta de l'home. I té una pinta així de bastant sèrie B. Aquesta fa gràcia. Està bé. Tenim dues pel·lícules ara que en Sergi les ha qualificat com what the fuck. What the fuck. Una segueix amb la línia de remakes, que és Karate Kid. Molt cutre, per cert. Will Smith ha ficat mà per allà al mig. Eh? Will Smith ha ficat mà per allà al mig. Sí, ha ficat mà i braç i tot. Perquè ha ficat el seu fill... Directament. Exacte, directament ha ficat el fill a la pel·lícula. I el Daniel San ara és el jove Will Smith. Will Smith petit, li direm, vale? Aiden Smith, algo així. I el seu mestre és d'atenció, com que va morir el mestre de Tallicó aquell que va morir. Sí. I ara el mestre és Jackie Chan. Jackie Chan. Chan, terrible. Com es podria millorar una pel·lícula així, amics? No ho sé, mira, ara em faltaria alguna dada més. De dir, hòstia, mira, i a més hi surt tal, pam. És inacceptable. S'ha anunciat la segona part, toma, què més vols? No sé encara. De moment està bastant trista la cosa. Tenim aquest remake i ara tenim una tercera versió d'una pel·lícula, d'una saga també estranya. És un altre what the fuck, que és Little Fokker. Little Fokker, que aquí es podria dir Los Padres de Ella, després Los Padres de Ell i ara aquesta. Clar, perquè si haguessin seguit el títol original, ara seria Pequeño... El Hijo de Ellos. Sí. O algo així es podria dir. En fi, és la tercera part de Los Padres de Ella, no sé què, com segona part ja era terrible, era molt dolenta. Sí, noi, sí. Mira, va fer calaix, ara... Barbra Streisand. Ara ha fet una cosa amb els nens, ja. Robert De Niro, i de nens passem una pel·lícula que nosaltres quan érem nens ens va agradar moltíssim, que era Toy Story. Aquest cop ve la 3. Aquí no cal dir res més. Tercera part, però bueno, cal dir, esperem, perquè clar, és com passa, o sigui, ja les expectatives són tan altes després de Toy Story 1 i 2, especialment la 2, que clar... S'haurà de veure. S'haurà de veure, però com a mínim les estrenes potents sense aquest any. Una altra mite d'infància i que també ens remet a una sèrie de quan érem més petits. Sí, ara està més trist, eh? És l'Equipo A. L'Equipo A, amics. Juro que quan vaig veure la que feia l'Equip A, jo pensava que era mentida. No pot ser mentida. Això era el primer trailer i dic, no. Sí, semblava un acudit d'aquests que corren per internet, però no, era veritat. Semblava un fake d'aquells que fan Senyor de los Anillos i tal. Agafen diferents pel·lícules, les posen, però no és veritat. L'Equip A. Surt Liam Neeson. Liam Neeson? Neeson fa de Aníbal. Mare de Déu. Més surt el guaperes de Rescacol en Las Vegas. Sí. De l'altre. Mare de Déu. De l'Equip A. Estem acabats. De la pel·li aquella de Distrito 9, eh? Sí, sí. El protagonista aquell fa de Murdo. Bueno, ja li escau una mica el paper, eh? I el negre és un negre. Està bé. No facis tipus. És un ice d'aquests, un ice no sé què, ice cube, ice no sé què. Mare de Déu. Escolta, i molt ràpid, que tenim poc temps. Zombies nazis, que ja n'he parlat moltes vegades. Ho havíem comentat aquí, sí, senyor. És nou. És una pel·li de zombies nazis, ja està. Ja està. Per la gent que no és fan del gore des de fa 20 anys, serà divertida. La gent que va veure Brian Dead en el seu moment dirà... Me sabe a poco. Després. L'última. Acabo. Un altre origen, però que no és un remake. És una pel·li que es diu El origen. Ah. És una nova pel·lícula de Christopher Nolan, director del Cavaller Oscuro. Sí, senyor. És una pel·li super secretista. Història molt rara i tal, i que ja veurem. Bueno, doncs escolta'm, tenim tot un estiu per provar aquestes pel·lícules que ens has recomanat. Imagina't. Molt bé. Bé, sí. Doncs Sergi, que passis unes bones vacances i te les mereixes, que crec que sí. I que disfrutis amb la Júlia i la Patri, i bueno, ja ens veurem al setembre o ja directament a l'octubre. Sí, evidentment, bueno, sí, perquè a vegades ens tirem més. Sí, sí, sí. Bueno, bon Nadal, doncs. Bon Nadal i feliç 2015, eh? Feliç Hanukkah. Doncs molt bé, Sergi, ens veiem l'any que ve. Molt bé. Vinga, que vagi bé. Per tot. Adéu. Adéu. Vostè veurà que cada dia, el programa de la nit, per exemple, de fa 3 dies, com se diu, el de la Fuente, es diu, com se diu, hi ha un cartell del senyor Núñez dient els dies que falten perquè s'anirà. Però això són tots, és una... Escolti, ara l'han tret perquè, clar, li fa vergonya i fa efecte que abans d'ahir el van treure, però jo veia cada dia, no? Obria, mira, ja... Aquí tens la meva fotografia, com si fos el Franco aquí, eh? Pues ja diuen quan s'anirà, no? Bé. Mort aplastada. Doncs bé, mort aplastada. En qui no mor aplastat és en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Que avui ens deleita amb aquest fons musical, aprofitant que és l'últim dia, això es barra lliure i tothom fa el que li dona la gana, com podeu comprovar amb tot el programa. Hem fet el que ens ha sortit dels nassos. El que estem sentint de fons és... Chemical Brothers, la cançó Hey Boy, Hey Girl. Hey Boy, Hey Girl, okay. De... Hey Boy, com... Hellboy, és... En fi, amb en Xavier parlarem, primer de tot, puntualitzar un tema que hem tractat amb la Norma abans, que és el tema de la nevada del 8 de desembre, del 8 de març, perdó, que potser és el més espectacular que ha passat aquest any a nivell meteorològic. Sí, sí, sí, a nivell meteorològic podríem destacar moltes coses, però com a anecdòtic i impressionant, visualment sobretot, la nevada del 8 de març, que evidentment recordarem durant temps, eh? Fins que no torni a venir una d'aquestes característiques, sempre que nevi direm, mira, ha nevat, però no ha nevat tant com el 8 de març del 2010. Sigui com sigui, en principi aquests dies no ha de nevar, esperem. No, no, només a 2.000 metres, però ja està. Més a 2.000 metres, és així, és a dir que la gent de per aquí ens podem estar tranquil·lets a casa. El dubte que ara té tothom és que a aquestes alçades veiem que els mapes del temps assenyalen pluja com a mínim fins diumenge, i el dubte que ara té tothom, ja no de manera per Sant Pere, que és el dia 28 de desembre, ai, d'Alem al desembre, 28 de juny al vespre, et demanaré per Sant Joan, la nit de Sant Joan, 23 de desembre, i d'Ale, 23 de juny, no sé què em passa amb el desembre, 23 de juny, fum, fum, fum, fum, fum. Què passarà? La gent podrà estar a la terrassa tranquil·lament, podrem anar a llançar coets? Mira, no sé si dir-ho perquè em pagareu. No fotis que plourà. A veure, mapes en mà, ara mateix, pinta aigua, la revetlla. Mare de Déu, doncs estem arreglats. I no ruixats, sinó precipitacions generals. Ara per ara, eh? Ara per ara vol dir tot un món per endavant. Tot un món per endavant per decidir, perquè també aquest cap de setmana passat s'esperava bastanta aigua tot arreu. I al final els ruixats, i no tot el dia, es van presentar només a llocs de l'interior, franja de Ponent i Nord, i al Pirineu. A tota la costa prelitoral en general va fer molt bon temps, o sigui, ho hem d'agafar amb pinces i anar-ho seguint, però la revetlla de Sant Joan, ara per ara, indica que se'ns tira una pertorbació al damunt i que tindrem pluges més o menys general durant tota la revetlla. Però esperem que no, perquè vagis on vagis, a la revetlla et mulles. Sí, et mulles, però una cosa és acabar mullat perquè et tires a la piscina, l'altra quedar-te moll perquè no puguem fer barbacoa, que era el meu plan d'aquesta revetlla de Sant Joan. Sí, sí, sí, ni barbacoes, ni piscines, i si voleu anar al mar, al mar... Al mar, al mar, a prendre pel sac, al mar aquest. Doncs també, molt malament si plou, però vaja, en mapes en mà és el que ens diuen, que pot ploure, eh? Pot venir aquesta pertorbació, la pertorbació aquesta doncs finalment es pot quedar més al nord, finalment entrarà més de nord i amb vents més forts i escamparà la pluja, potser no acaba arribant, de moment és el que pinta, i tal com va la tònica d'aquest mes, no és impossible que passi, perquè cada dia estem tenint ruixats, és allò que diuen que a mitjans de maig vam dir que s'esperaven 40 dies, la dita aquella. Sí, sí. Doncs va per aquí, eh? Va per aquí. Jo tinc la confiança que jo, per exemple, aquest cap de setmana he anat a Cadaqués. Teòricament, i amb els mapes en mà, ens havia de caure una tamborinada, que bé, no hauríem de veure el sol. Estic moreno. És a dir, m'ha picat el sol una cosa mala, perquè pensàvem, oh, no sé què. Vam agafar sense crema ni res, i a la platja vam pensar, bueno, per als 10 minuts que estarem prenent el... A veure, vam estar els dos dies prenent el sol. Fins diumenge cap allà a les 4-5 de la tarda no vam començar a sentir tronar al Baix Empordà. Ens va donar temps de agafar el cotxe. No ens va caure ni una sola gota fins que vam arribar a Cerdanyola. Res, ni una gota. Vull dir que jo tinc l'esperança que per Sant Joan estiguis confós com la resta de meteoròlegs d'aquest país, i per Sant Joan tinguem una revetlla com Déu mana. Sí, home, millor que diguem que plogui, perquè després ens deixaran evidència. Millor això, perquè de moment ja diem, els mapes és el que pinten. Fins al dia 23, el millor és això, o sigui, el millor, diguéssim en ironia, eh? El sí. Millor és que fins al dia 23 s'esperen ruixats però de tarda. I només de tarda, ni de nit. I a partir del 23, pluja general. Això són els mapes demà ara mateix, o sigui, seria molt de mala sort que just el dia de la revetlla ens passés això, però és el que ens diuen ara mateix tots els models i ho sento molt, no puc dir una altra cosa. I sóc el primer que li sap greu dir-ho perquè, evidentment, jo també vull gaudir d'una revetlla a l'aire lliure. En fi, queden 7 dies, poden passar moltes coses en aquests 7 dies. Xavier Segura, ens veiem l'any que ve a Ràdio Metropol. Començarem a l'octubre perquè a principis de setembre, a mitjans de setembre, tindrem complicat per fer programa, però en fi, començarem a octubre, estaràs amb nosaltres, suposo. I tant, home, no, no us deixo, i vosaltres no em deixeu a mi tampoc, eh? No, home, no, per favor, home, no, no, portem 3 anys amb tu, no, ara no deixarem aquí. Per favor. Por favor. Per favor, eh, per favor. Doncs molt bé, que tinguis molt bon estiu i a posar-te moreno. Vale, bon estiu a tothom. I com diria aquell, bon Nadal a tothom. Pel·li, que vagi bé. Adéu. Doncs fins aquí hem arribat en aquesta aventura radiofònica que avui posa punt i final a la seva 6a temporada en antena a les zones de Ràdio Metropol. Un programa que els que el fem perquè ens agrada i perquè sempre hem trobat un moment els dilluns i els dimarts per poder gravar. Tot des de casa, això sí, amb bona voluntat, a vegades no amb massa bona qualitat de so, però amb moltes ganes. I per què, us preguntareu? Que no tenen res més a fer aquesta gent? Doncs mira, tres de nosaltres som corresponsals d'un total de 6 mitjans de comunicació. 2 estudien i un treballa amb tecnologies de la comunicació i la informació, però seguim fent aquest programa perquè ens agrada, perquè ens ho passem bé i intentem donar-li la volta a temes que a vegades no s'expliquen suficient o no s'aprofundeixen, dient les coses pel seu nom, amb respecte, però de cara a la veritat. I tot plegat, per suposat, gràcies a en Mario Azañedo, conegut com Moncada Mario, que fa que el nostre programa i tots els de la graella de Moncada Ràdio sonin cada dia i sense el qual Moncada Ràdio no seria Moncada Ràdio. Nosaltres pleguem per aquest any, però tornarem a la tardor, quan les fulles comencin a flaquejar a dalt dels arbres. Fins llavors, que tingueu un bon estiu i, sobretot, molt de seny, feu el que feu aquestes vacàncies, qui les tingui, que ben merescudes seran amb la que està caient allà fora. Us ha parlat Albert Segura. Primavera, tancat a casa o enfeinat, mirant un pis per la finestra, cada dia més atabalat. Per fi ha arribat el temps de festa, anem al poble del costat, que tinc tantes ganes de tres que no facis esperar. I posa'm d'aquella samarreta, tu ja saps la que vull dir, aquella que gairebé ensenya el que voldria només per mi. Tots! I munta-t'ho bé. Ara és moment de passar-ho bé. Canya i estiu, veu salta riu i munta-t'ho bé. Més fort! Munta-t'ho bé. Munta-t'ho bé. Canya i estiu, veu salta riu i munta-t'ho bé. Pues nada, que pasáis un buen verano y que os encuentre muy bien cuando vuelva. Adiós. Hasta la vuelta. Radio Metropol FM.tk